Bigyan ako'y nagkamali. Muli ayong patawarin ako'y nagsisisi. Alam kong ako'y nangakong di na mauulit pa. Ako'y nagkamali sa'yo. Muli ay patawarin mo. Ako ba'y iyong yayakapin? Nakara ay kayang limutin. Magtiwala muli, mahalin muli, pagbalik ka sa akin. Di ko kakayanin kung ika'y mawawala sa aking piling. Di ko kakayanin pa nalaman kung wala ng pag-ibig sa akin. Di kayang mag-isa, gustong kasama kita. Sa'yo lang ang pag-ibig ko. Magtiwalang muli, ito na ang huling pagkakamali. Pag-ibig ko'y muling tanggapin. Muling tanggapin. Muli ay iyong pagbigyan, pag-ibig natin. Sabihin mo sa akin ang iyong gusto'y susundin. Magtiwalang di sinasadyang maging di tapat sa'yo. Nakalimot nga ako nangyari di kinusto. Ako pa ba'y kayang yakapin ang init na akin? Di kayang mag-isa, gustong kasama kita. Sa'yo lang ang pag-ibig ko. Magtiwalang muli, ito na ang huli.